Kwa hiyo Uislamu ili yasalimike katika maisha yake, katika ibada yake, yani katika mambo ya kiimani, mambo ya ibada na miamala, basi ni lazima pale anapoitazama Qur'an na Sunna aitazame kwa maelekezo ya masahaba na ufahamu wa masahaba. Kama lipi pia halikuwepo katika wakati wa masahaba, basi tutalitazama hilo jipya likoje, ni katika mapya yenye kukubalika au katika mapya yasiyokubalika. Na kama ni katika mapya yenye kukubalika, kwa kuwa hayakuingia katika milango ya bid'a katika dini, basi tutarudi kwa ahlul ilmi, wanalieleza vipi jipya hilo, na huo ni mlango wa ijtihadi, ni mpana, wanaongelea katika mlango huo maulama. Na ndio faida ya kuwa maulama katika wakati, kila wakati, si kwamba mlango wa ijtihadi umefungwa. Na ndio maana ijmai ya masahaba, yale ambayo masahaba waliyafikiana katika wakati wao, hakuna yoyote katika wanawachuoni anayeweza kupinga. Hata wale wanawachuoni 30,000, 40,000, milioni moja, wakisema tofauti na vile walivyowafikiana masahaba, hiyo itakuwa batil. Hakuna kauli, hakuna khilafu baada ya ijmai, na hakuna ijmaa kubwa kama ijmaa ya masahaba. Ikiwa masahaba wameafikiana juu ya kwamba Allah Ar-Rahman ala al-arsh istawa, hakuna kile cha kauli cha kukubalika. Ikiwa wao wameafikiana juu ya kauli kwamba Allah mwingi wa rehma, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, akija mwanachuoni mwingine akisema hapana, hayuko juu ya arsh, mimi naona tukisema hivyo itakuwa huyo ni mzushi. Mbona kwenye Qur'ani yasema hivi, wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardhi, umeelewa tofauti wewe, sivyo walivyoelewa masahaba hivi. Ukazitaja aya mbalimbali, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ukaanza kutaja aya hizo na kwenye tafsiri ya kuonyesha kwamba Allah yuko mahali popote, aya hiyo hujaelewa, kwa sababu masahaba hawakuelewa hivyo. Aya ziko pingine, ukaleta aya katika mambo mbalimbali, lakini pingine ulivyoelewa wewe sivyo walivyoelewa masahaba. Waambiwa umezusha hapa, fuata njia ya as-salafu salih. Wanasema nini masahaba katika hili? Usijifanye wewe una akili nyingi sana kwamba uweze kuipindua Qur'ani hivi ukaileta kule ukawa nje ya walivyoamini masahaba, utakuwa katika makosa na utakuwa katika upinzani na uovu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa wao wataamini, wao wote wasiokuwa masahaba, kama wao wataamini, Mayahudi, Manasara, washirikina, watu walikuja baada ya masahaba, wakiwa wao wataamini mfano wa mlivyoamini nyinyi, basi hapo watakuwa hao wameongoka. Na kama wao watakengeuka wakageuka wasiamini kama mnavyoamini nyinyi, basi wao wako ndani ya uovu, ndani ya uovu, ndani ya uasi. Fa innama hum fi shiqaq, wako ndani ya upinzani na uovu, hawako katika usawa. Kwa sharti waamini mfano walivyoamini masahaba. Tayib, sasa masahaba waliamini nini katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istawa ala al-arsh, ar-rahman ala al-arsh istawa, wameamini nini? Wameamini kwa maana istawla, ametawala? La, al-Imam al-Dhahabi ameandika kitabu al-Ulum, ameandika na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amekifanya ikhtisari kitabu hiki, mukhtasaru sasa kafanya mukhtasaru al-Ulum lil-Ali al-Ghaffar, kitabu mukhtasar aqwal kuanzia masahaba tabi'in pak katika karne nyingine zimefuata wala masahaba, kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Na hawakufahamu wao maana ya kauli yake, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, kwamba maiya pale ni dhati, kwamba upamoja, kwamba Allah iko pamoja na viumbe wake popote pale walipo kwa dhati yake. Masahaba hawakufahamu hivyo wala hawakuamini hivyo, na ndio maana ile jaria, angalia Mtume SAW au hadithi itakutuonyesha kwamba ule mujtama ulipokuwa umetengenea mpaka wale watu wamekaa watu wa chini kabisa huko, mjakazi yani mtumwa mwanamke mchunga mbuzi, katika hadithi ile ya Muawiya bin al-Hakam As-Sulami, yule jaria yule alikuwa akichunga mbuzi katika sehemu za Jurfi kule, alipoitwa na Mtume SAW, mlete huyo jaria. Akamuuliza yule jaria mjakazi wa kike, aina Allah, katika swali aliulizwa na Mtume SAW. Hakusema fi kulli makan, akasema fi samaa. Kwa hiyo hii ni itikadi, watilia mbali jaria mchunga mbuzi, amefahamu hivyo. Ndio alivyofahamu Abubakar, ndivyo alivyofahamu Umar na Uthman na Ali na Saad na Said, Zaid al-Khair, Abdurrahman ibn Auf na Abu Ubaida, aminu hadha al-umma, na masahaba wengineo kina Bilal, kina Muadh, wakina Anas, kina Abdullah ibn Mas'ud, ndivyo walivyofahamu hivyo kwamba Allah fi samaa. Huu ni mfano nakuleta kwamba wewe utakapokuwa ndani ya Qur'an au katika as-sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaufahamu tofauti na walivyofahamu masahaba. Fahamu kwamba wewe uko kwenye makosa, kwa sababu wewe watakiwa uifahamu Qur'an na uifahamu sunna kama ilivyofahamiwa na masahaba. Ndio maana ikasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, khitabu lianani, wakiamini wao hum mfano bimithli ma amantum bihi, yani bimithli imani, tukifanya ma ni mausul ni masdariya, wakiamini mfano wa imani yenu au mfano wa vile mlivyoamini, kiwa ma ni mausul. Faqad ihtadaw, basi utakuwa umeamini umeongoka. Wa in tawallaw innama huwa fi shiqaq, hili nimelizungumza kama mfano wa kutilia nguvu kwamba watu watakiwa wafuate njia ya as-salafu salih, ambao ni as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na njia ya wale ambao ittaba'uhum bi ihsani, waliowafuatia hao kwa wema, watakiwa ufuate katika jamii abwabi din, katika tauhid kadhalika, katika al-ibadat. Wafanya ibada wewe sivyo walivyofanya masahaba. Mtume SAW hakuwafundisha hivyo masahaba, sambo hivi ndivyo walivyoelewa masahaba. Aya imeteremka kwa Mtume SAW, masahaba walikuwepo, imefanyiwa kazi aya hii. Je, hivi ndivyo walivyofanyia kazi? Utaulizwa swala hilo, sema ah, kwa lazima nifuate wao? Ndiyo lazima uyasoma wewe kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Hujasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema katika suratu An-Nisa, hii ulisoma sasa hivi ni aya katika suratu At-Tauba aya 100, na hii ingine ndio ulisoma sasa hivi ni aya katika suratu An-Nisa aya 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ukisoma aya katika Qur'ani utaona aya zote zinahimiza watu kufuata kitabu cha Allah na kumfuata Mtume SAW, yani kitabu na as-sunna. Hakuna aya kama imesema kwamba watu wafuate kitabu na itra, kitabu na watu wa nyumbani kwa Mtume na ahli bait, haijasema. Aya zote wa atiu Allah wa atiu Rasul, wala hakuna aya yoyote imesema kwamba watu wafuate Qur'ani na akili, kwamba aya yote kupingana na akili basi hiyo ikatae kumfuata kufuata kitabu na as-sunna. lakini vyote hivyo kitabu na sunna usitoke nje ya sabilul mu'minin. Kwa sabilul mu'minin ndio ile ndio tariqu salafi, tariqu sahaba wa tabi'ina lahum bi ihsan. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na yeyote atakaye muasi mtume, atakaye mpinga mtume sallallahu alayhi wasallam, atakuwa na mukhalifu. Baada ya kumbainikia yeye uongofu, haki imembainikia, ajua kwamba hii ndio sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye atafanya upinzani. Hapa inaonyesha kwamba mtu anaweza kupewa udhuru kwa sababu ya jahili, kwa sababu ya ujinga. Anaweza kupewa udhuru kwa sababu ya ujinga, kama ujinga wenyewe una wajhi, hakupata wa kumfundisha. Si kwamba amefanya uzembe, mahali pa kujifundisha tayari, mahali papo tayari anaweza kwenda kujifundisha akazembea mwenyewe, hayo masuala mengine. Lakini sheria inaweza kumpa udhuru mtu kwa sababu ya ujinga. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, na yeyote atakaye mukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, uongofu mbainikia, kashajua hii ni haki na hii ni batili, hakusema wewe mwenye kufanywa hivyo alikuwa katika hali hiyo, tutamuingiza motoni. Aya ikaongeza na nyingine pale, wayatabi'i ghayra sabili lmuminin, tena na akafuata njia isiyokuwa ile ya waumini wale wa mwanzo walitangulia, njia yake ni tofauti, kajiamulia yeye kupita namna anayotaka yeye, mapito yake mwenye binafsi kwa akili yake na hawa ya nafsi yake, kwa sababu ya ujinga wake akaacha njia ya waumini. Waumini wameelekea kwenye msimamo huu, yeye ameelekea kwenye msimamo mwingine, akaleta jambo jingine jipya, akaungana na kundi jingine ambalo halikushika njia ya waumini. Bidaa zote zilizokuja katika dini zimekhalifu njia ya waumini, bidaa zote hazikuwepo, wao wakaleta mambo hayo. Kwa hiyo abwabu dini, milango ya dini katika tauhidi na katika ibada, katika muamala, milango hii inatakiwa watu wafanye tawakuf, watawakaf juu ya yale yaliyopokewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, unafahamu hivi? Hakuna aya wala hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ila imetafsiriwa na kufanywa kazi. Wayattabi ghaira sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla, tutamtawalishia yeye lile alilolichagua, tutamwelekeza yeye kule alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutakuingiza, tutamchoma yeye katika moto wa jahannam kwa saa masira. Haya ndio malipo ya mtu kukhalifu njia ya salaf as-salih. Hii haya ndio malipo ya mtu mwenye kukhalifu njia ya masahaba. Haya ndio malipo ya mtu aliyekhalifu sabili lmuminin. Sasa usisome Qur'ani kichongo chongo bwana. Sema wapi kwa sana, wapi? Wapi hapo? Kwani waona? Paka utaonyeshwa kwa wewe waona? Wewe huna macho ya kuona. Huoni. Afama ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Kwa aljahil a'ma walau kana basira, mjinga ni kipofu hata kama aona kwa macho, lakini kipofu, kwa sababu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yanapofuka bwana, si macho, kwamba mtu akawa kipofu wa macho ni kipofu hasa, na hakika hapana vingine. Zinapofuka nyoyo ambazo ziko ndani ya vifua, mtu akiwa kipofu wa moyo ni kipofu wa kweli kabisa. Kwa hiyo lazima unatakiwa uwe umelazimiana na njia ya salafu salih, jinasibishe na wao na jilazimishe kufuata njia yao. Hutafika walipofika wao, bila shaka utakuwa na mapungufu haya na yale na yale, lakini usiichukie njia, ipende na jilazimishe kuifuata. jilazimishe kuifuata njia na kuipenda na kujifunza njia hiyo, ukajifunza akwali za masahaba. Alhamdulillah, leo tafsiri ya Qur'ani juu ya akwali za as-salaf, tafsiri zake, tafsiri ziko, walillahi alhamdu, mpaka yambo hili at-tafsiru bil ma'thur, tafsiri ya kimapokeo kwa yale yaliyopokewa, kuitafsiri Qur'an kwa yale yaliyopokewa katika kauli zilizopokewa kutoka kwa masahaba na tabi'ina na atba' at-tabi'in. Ukisoma tafsiri ya al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, utayaona yeye huitafsiri Qur'an kama hakutaja hadithi, atataja kauli ya sahaba. Akikosa kauli ya sahaba, atataja kauli ya wanafunzi wa sahaba. Hivyo hivyo anateremka, anataja athari. Na mwenendo huo huo amepita al-Imamu al-Baghawi katika tafsiri yake Maalim al-Tanzil, na mwenendo huo huo amepita al-Imamu Ibn Kathir Ismail ibn Umar Abu al-Fida rahimahullahu ta'ala, amepita hivyo hivyo tafsiri bil ma'thur, kama hakutaja hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii, atataja kauli ya sahaba. Hakupata kauli ya sahaba, ataja kauli ya tabi'i. Hivyo hivyo wa man jaa ba'dahu. Kwa hiyo ukitaka Qur'ani kwa tafsiri ya masahaba na tabi'in as-salaf as-salih, utaipata. Na ukitaka maneno ya ahlul ra'yi pia utayapata, tafsiri ya mafatihu al-ghaib ya ar-Razi na mingineo, majaza ta'wilati kule na maneno ya falasifa mbalimbali wametaja kule. Sasa wewe chagua ayu tariqaini, unataka njia ipi wewe kupita? Hivyo hivyo katika sunna, katika milango ya fiqhi, milango ya abwabu dini, mambo ya ibadat, wala wachuoni wameadhibiti maneno ya masahaba. Al-Imam Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Musannaf, na kadhalika al-Imam Abdul Razzaq bin Humam as-Sam'ani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Musannaf, vile vile utaona akwali za masahaba zimejaa mwana katika kila milango ya ibada na milango ya dini. Hivyo hivyo katika milango ya tauhid, al-Imam al-Lalakai al-Tabari rahimahullah katika kitabu chake sharhu usul i'tiqadi ahli sunnah na wengineo, wametaja akwali na athari za as-salaf katika milango ya tauhid. Sasa wataka kitu gani tena? Hii ni baadhi ya mifano tunayohitaji katika milango ya dini. Ukitaka wewe mambo katika muamalat, mambo ya bibuyur na mengineo, utayapata katika akwali za masahaba na tabi'in na waliokuja baada yao, na yale ambayo hayakuthibitiwa katika hilo, athari hazikuthibiti, kuna khilafu. Huo ndio tunasema hiyo ni bahari. Sasa wameogelea wanaovioni, na kila mmoja yudhili dhalwahu, mlango mpana katika hilo. Lakini hakuna mlango katika milango ya mambo ya imani billah wal yawm al akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin wal iman bil qadar, hakuna milango hiyo illa unapata upambanuzi wake kutoka kwa as-salafus salih. Hakuna jambo limeachwa. Hivyo hivyo katika ibada kama ya sala, mambo ya zaka na saum na haji na mengineyo, utapata ufafanuzi kutoka as-salaf. Kwa hiyo mtu anatakiwa alazimiane na athar na njia ya as-salafus salih. Watu wengine wanaumizwa na jina salafu bwana, kuja kuwagawa Waislamu. Tunatakiwa sisi kujinasibu na wale, si kwa maneno, kwa kufuata njia yao. Mwingine atatasbihi, aleta talbisi pale, anasema masahaba walipigana jihadi, mbona nyinyi hamtoki jihadi? Mbona nyinyi hamtoki na kupigana jihadi na masahaba walipigana jihadi? Mwajinasibu na masahaba kwa urongo tu. Huyu ni mjinga, hajui, hakuisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salah, katika surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea habari za masahaba wakati wa kumaka na wateswa, wa kwenye kipindi kigumu kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nipi khabari, alam tara ay akhbirni, ndio maana yake nipe khabari, ila alladhina qila lahum habari za wale walioambiwa kufu aydiyakum, izuieni mikono yenu, waqimu salata wa atu zakaa, nasimamisheni swala na mtoe zaka. Kipindi walichoishi wale waliishi katika kipindi kigumu, hao kina Abdullah ibn Mas'ud, hao kina Bilal, hao kina Abu Bakr, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, masahaba wale wa mwanzo kabisa walipokuwa wakiishi Maka kabla ya hijra, walikuwa katika wakati mgumu. Wamwona mwenzao yule pale ateswa, Mtume SAW azuiliwa pale asiswali katika Alkaaba, mara mtu kamkamrukia Mtume, kampiga kabali, kamtia roga Mtume SAW, watu waona. Mpaka Abu Bakar anakuja pale, atakutuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Haya yote yametokea kwa maana Waislamu walipita kwenye kipindi wakiwa wanyonge. Sasa Waislamu wanapokuwa katika kipindi cha unyonge, hali yao inakuwa namna hii, hali yao inakuwa namna hii. Wao wasimamishe swala, watoe zaka, yale wanayoweza kuyafanya waifanye. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakat falamma kutiba alayhim al-qital. Nipe habari ya wale ambao wameambiwa zuieni mikono yenu, nasimamisheni sala na mtoe zaka, na vilipofaradhishwa juu yao, pindi vilipofaradhishwa juu yao vita, idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah au ashadda khashya wa qalu ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا والآخرة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. مستضعفون مستضعفون أو أقوياء أو inaisabika nguvu za kiimani na al-udda, nguvu za kijeshi na silaha nazo. Kama hamna, msijiingize kwenye maangamivu. La tulqu aydikum ila tahlika, msijiingize kwenye maangamivu. Fanyeni subra, lakini fanyeni juhudi ya kurudisha Uislamu katika asili yake. Waislamu wajitambue, hiyo ndio juhudi inatakiwa ifanyike. Leo mashine hata kutengeneza sindano, hata vijiti vya kuchokolea meno wakati mkila vyakula vyenu pia vyatoka kwa hao. Kila kitu hamna tenu nini. Alafu wataka kuwaingiza Waislamu katika maangamivu kwa kisingizio cha uongo, ni jambo halikubaliki. Kwa hiyo tusema tena, watu watakiwa wafuate njia ya masahaba, tena katika yale wanayoyaweza katika wakati ule, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuikalifisha nafsi ila kiasi cha uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hiyo ndio sheria. Fattaqullaha mastata'tum, hiyo ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni mabniyatun ala at-taysir, sheria imejengwa juu ya kufanya wepesi. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, hiyo ndio sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, si kama sheria ya Mayahudi na Nasara. Kwa hiyo narudia tena kusema kwamba tutakiwa sisi tulazimiane na njia ya masahaba katika abwabu din kwa kiasi kile tukiweza. Leo mathalan, sheria imekuja ndani ya Qur'ani wazi wazi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Mwizi mwanamme na mwizi mwanamke, wakateni mikono yao, si ndio sheria Allah subhanahu wa ta'ala? Sisi hatuwezi kuitabiki sheria hii, kwa sababu hii ni sheria wamepewa waitekeleze wenye mamlaka katika Uislamu, watekeleze sheria hii. Kwa maana wewe ni kiongozi mtawala, katika utawala wako amepatikana mtu aina hii, hukumu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuambiwa afradun nas, wewe mtu mmoja mmoja, kwamba ukikuta mwizi mkate mkono, la, hujaambiwa hivyo. Ndio maana tunashindwa kuzitekeleza sheria hizi, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هي شريعة وإسلام في الفيل لكن ولكلوها ما يهودي قبلها ولفرضشي وجمهيرنا نفسي أنتوا كيوا نفسي هي أواوا أكتبوا أجيتوا هي أتولي أجيتوا akikata pua akijeruhi akikata pua akikata sikio hivyo hivyo jino hivyo hivyo jeraha pia majeraha pia ni kisasi lakini nani aliyesimamia haya ni sheria wale wasimamizi wa sheria ambao ni watawala halikuwekwa katika mikono ya mtu binafsi ikawa kazi yako wewe kuwakata watu pua kung'oa meno nini usiamu al-anfa bil-anf bwana wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinn جنو قجنو ولجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون كتكاهين فإن لازم أفهم وإن أفهم قرآن هي بليك يبيبي جزوك زوكة توكا بليك ونفتك ويني قرآن هي بليك ونمنين هنا سيجد لنوم هي القرآن كتاب الله إلى مسيح يقول مسيح يقول تفسير القرآن قرآن وفسره وقرآن وفسره وقسم وفسره وأقوال زمان الصحابة تسبينه ذاك وفسر القرآن وقرآن وأكليه هنا لقبلك واللزيمة ولزيمياء نجيء السلف الصحابة لم نقبيت على كتاب الله سبحانه وتعالى ndio utapata ufafanuzi wa mambo yote katika dini kinyume cha hivyo tutafikia maangamivu na wale wengine wanasema sisi tunaamini tu kwa Uislamu huwa sabaku wa muslimin yeye Allah ndiye aliyewaita nyinyi kuwa ni waislamu hakuna jambo lingine akitoka hapo kwamba sisi watu wa tarika tarika ipi si muislamu wewe bali kwa tarika wajua sisi ahlu sunna ahlu sunna nani watu jina siku sana madhehebu yao lakini huko akirudi hakuna sala haijakaje kwenye Qur'an wewe nani kuna mmoja anasema sheria inasema idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwiju atakapo wajieni ninyi ambao mnairidhia dini yake na tabia yake ni uzuri dini dini ipi ya kikadiani ya kishia dini ipi na kupambanua vipi watu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewapambanua watu kupingana na mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa ni hadithun sahih pingine si takhasusi yako katika mambo ya hadithi wala hujui hadithi wala hujui zaliwa vipi maana kwa kama vile mchakula hujui kwa sababu kuingia tu ni hadithun sahih وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة لو تغوانيك أمه كنما كنت 73 يوجد تكون طول إلا كل موضك سسأف نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا سكان kwani lazima watu wawe na furqani wawe na upambanuzi wa kuweza kupambanua mambo ya wale walioamini amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana lazima ni upambanuzi kujua baina watu wa batil watu wa haki na watu wa batil lazima upambanuzi uwe na watu kujipambanua bali kuhalisia watambia hivi watu tofauti yani utakapopingana na wako kwamba sote sisi waislamu kitu kimoja kitu kimoja yani hizi tofauti wewe huzioni mpaka za kufikia watu kuuana na mambo mengineyo ndani ya Uislamu tofauti hizi huzioni tofauti za kufurishana kwamba kuna watu wanaokufurisha mpaka maswahaba hao ambao tunaambiwa sisi tufuate umoja wa vipi kitu kimoja vipi hicho afala taqilun kwa hiyo kuna watu wamedhilibiwa na hawa kiasi ambacho sasa hawaoni wanapokwenda Sisi akija mtu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sitakubali, lakini huyo asema Aisha kafir, kafira tu. Asema Aisha ni zania radhiyallahu anha. Sasa huyo Muislamu wa vipi? Hakubaliani na taratibu zote zilizofanywa na masahaba katika nashru al-Islam, kueneza Uislamu na kuwatweza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao Qur'ani imewaadhimisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaadhimisha. Hii haoni kwamba kwake ni tatizo, awasema vibaya, alafu wewe waona ni sawa. Wewe Muislamu kweli? Wajinasibu na nani wewe? Lakini mtu huyo kama atazungumzwa vibaya shekhe wake, pigeni shekhe lenyewe, itu ovu tu, muongo muongo tu. Lakini akitajwa kwa ubaya, akikosolewa kwa lile alilonalo, hata kubali, atasimama atabali kumtetea shekhe wake. Sasa masahaba ndio wenye haki ya kutetewa au hao mashekhe zake? Faluadhi muadhin. Naam, tukimalizia majlisi yetu ya leo, tunahimiza tena kukusema kun ala jaddati salafi salih, kuwa kwenye njia au juu ya njia ya watangulizi wema. Kun salafiyan ala jadda, kuwa wewe ni salafi, mwenye kujinasibisha na salaf, ukiwa katika njia ya haki, tariqu salafi salih, ambayo ni njia ya watangulizi waliowema. Min as-sahabati radhiyallahu anhum, ambao ni masahaba radhiyallahu anhum, faman ba'dahu, hapa mimi ya bayani. Min as-sahabati radhiyallahu anhum, ambao ni masahaba radhiyallahu anhum, faman ba'dahu, kisha wale waliokuja baada yao. Mimman, katika wale ambao qafa atharahum fi jami'i abwabi ad-din, wamefuata mwenendo wao, athari zao katika milango yote ya dini. Wewe fuata njia ya masahaba, kisha fuata njia ya waliokuja baada yao masahaba, katika wale ambao wamefuata athari zao katika milango ya dini. Wale ambao hawakufuata athari za masahaba na nyayo za masahaba katika milango ya dini, achana nao, watakupoteza. Yudhilluka an sawa'i sabil, watakupoteza wewe kutoka katika njia iliyokuwa sawa. Achana nao hao. Sema hawa pia Waislamu? Ndio, lakini hawakufuata njia ya salafu salih katika milango yote ya dini, min tauhidi wal ibadat wa nahwiha, milango ya dini ambayo ni tauhidi, katika tauhidi na ibada na mfano wake. Mutamayizan, hali ya kujipambanua, hali ya kuwa mwenye kupambanuka, biltizami athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kulazimiana na athari za mtume sallallahu alaihi wasallam. Jipambanue wewe kwa kuwa wewe kazi yako kushika sunna na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tawdhifi sunan ala nafsi, na kuzifanyisha kazi sunna kwenye nafsi yako. Zifanyishe kazi sunna kwenye nafsi yako, zifanyie kazi, jitahidi kwenye hilo. Watariki aljidali walmira, na kuacha majadiliano na ubishi. Walkhawdhi fi ilmi alkalam, na kujiingiza katika ilmu alkalam, mambo ya falsafa na mingineyo na mambo ya mijadala. Wama yajlibu alatham, na yale yakuleta madhambi. Wayasuddu an alshari, na mambo yakuzuia mtu kuingia katika sheria. Kwa sababu mambo haya mijadala na mambo ya ilmu alkalami, haya ndiyo yaliyopelekea watu kufanya tawili mbovu kwenye sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wametumia akili zao wakaacha njia ya salaf, mpaka baadhi yao wakasema tariqu salafi aslam wa tariqu alkhalafi a'lam wa ahkam. Maneno ya batili kabisa, hasa kipengele cha pili, tariqu salaf aslam, wasema njia ya salaf ndio iliyosalimika, imesalimika zaidi. Ukitaka usalama pita njia ya salaf. Lakini wasema tariqu alkhalaf, njia ya khalaf, yani kinyume cha salaf ni khalaf. Khalaf ni wale walikuja baadaye. Kwa njia ya khalaf ni njia ile ina elimu zaidi, ndio yenye utambuzi zaidi na iko katika ufanisi zaidi. Wao wanasema hivi, waqad kadhabu. Ni kweli tariqu salafi aslam, tena wa a'lam wa ahkam, hiyo ndio sawa. Lakini kuwafadhilisha alkhalaf ala salaf katika abwab alilmi walhikma ni khata. Kwa wao wanasema lau kana, mfano katika sifati, lau kana kadha la kana kadha, lau kana mustawiyan ala alarsh, haqiqatan lazima yakuna mahduda, لو الله يكون يكون يعرش في حقيقة هسا بس عندي قوة أمثبتي والله أنا مباكة أو ولو كان يرى لازم أن يكون في جهة لو أن يكون الله لو نكان أتو نكان وكو آخر بس يتلازم ويكون يبهد فلان تعالى الله عن ذلك ولا بينجه ولا سميه وإذا كان في جهة لا يكون يبهد لازم أن يكون جسما تلازم كوين كوين وهل المجال فسا يوتي هذا كله علم الكلام لا ولزميانا نفهم السلف بس من سليميك قتك إلي كوين إسلام وتكيو لزميانا حسا الطالب طالب العلم ولزميانا من جهة السلف قتك توحيد قتك عبادات قتك معاملات معاملات مع نفسك ومجانا نفسياك معاملة فمجانا ببياك وززيواك معاملة لبتتواك معاملة لجرانياك معاملة لنبوياك معاملة لمسلام مزاك معاملة لأسيك ومسلام أما يحبيك في توسلام لمسلام معاملة لمسلام أما يحبيك في توسلام معاملة بين wewe na kiongozi wako au kiongozi na raia wake muamala katika miamalat miamala ya kibiashara miamala ya mambo ya nikah na ndoa miamala mbalimbali mambo ya wizara kilimo mambo ya sharika mambo ya kadha miamala tofauti tofauti lazimiana na njia ya salafu salih تأدب بأدب زاب وهذا معاملة طلب العلم نجيه متفق علم السلف والكواني ونفو عمليان نفس زاو قد قديموا لعلم ونفو عمليان مشيخ زاو ونفو عمليان مفروز من زاو ونفو عمليان وعاو مشيخنا ونفروز وليم مشيخنا ونفروز واو ونفو عمليان نفتاب ندرس زاو نفكاو بياو لكن كتاب لازميان نجيه السلف متفنكيوا ukitaka kupita njia nyingine basi ujue wewe utakuwa katika matatizo fa intawallaw fa inma hum fi shiqaq wa intawallaw fa inma hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim kwa tujitahidi katika jambo hili masala haya maelezo haya ni marefu yani kuzungumzia masala as-salaf as-salih na tariqu as-salaf as-salih manhaj as-salaf as-salih ili jambo ni refu nanyi mnafahamu kuna mambo mengi kwa sababu ushizungumzia njia salaf utalazimika uzungumzie njia nyingine sio kwa salaf na hizo njia ni nyingi nyingi na kila njia itakubainishwa na wapi imekosea wapi kufuata usawa sasa jambo hili linahitaji wakati na insha Allah tutakuwa tukilizungumzia kwa munasaba mbalimbali barakallahu fina wa fikum naam.